że do tego doszło. Zaiste, daleko zaszło, że do tego doszło. Daleko zaszło, że do tego doszło. Zaiste, daleko zaszło, że do tego doszło. Lecz wy się uczcie patrzeć, a nie gapić. Czynu potrzeba niezbytecznej mowy, ten pomiot nie ma cię. Zagarnął w łapy, ludy go starły, lecz jechaj do głowy. Trup przedczesny, lodą nie uderza. Płonne wciąż łono, co wydało zwierza. Po płonne wciąż łono, co wydało zwierza. Daleko zaszło, że do tego.